Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Hvis man kigger på Tingbjerg oppefra, så er det en stor gul firkant med grønne buske omkring. Der bor lige over 5.000 mennesker i omkring 2.000 lejligheder. Og hvis man skal ind i Tingbjerg med bil eller med bus, så skal man forbi ruten. Der er nemlig kun én vej ind i Tingbjerg. Og det er det nederste højre hjørne af firkanten. Den gule firkant, hvor man kommer ind. Jeg skal bo på den gule firkants nordlige side. Og der er jeg på vej hen nu. Nu er jeg ved Gavlhusvej. Hej så, undskyld. Ved du, hvor Gavlhusvej... okay. Han snakkede ikke dansk. Opgangen er lyseblå i to forskellige lyseblå nuancer. Er vi at låse mig? Nu går jeg ind i lejligheden. Jeg kommer ind i en gang, hvor der er hvidt sandpapirstapet på væggene. Der er meget lyse trægulve. To par sutsko står i gangen. Og nu går jeg ind i stuen, hvor der er en meget, meget stor hjørnelædersofa i det ene hjørne. Et næsten lige så stort fjernsyn. Det er et Sony Bravia. Et stort snit, et tv-møbel, hvor der hænger en medalje fra Københavns Roklub. Der er noget vandpibetobak og noget optændingsgrej til en vandpibe, som står nedenfor på gulvet. Så er der køkkenet. Det er et rimelig stort køkken. Opvasken er næsten taget. Og så er der resterne af det, der engang har været en god vandpibe, tror jeg, som ligger nede i vasken. Og der står en vandpibe mere ude på køkkenbordet, som der står Habibi på. Lad os se, hvad der er i køleskabet. Der er ikke så meget. En halv flaske hvidvin. En halv dåse remoulade. En appelsinjuice. På brik, et æble, noget pålægschokolade og en skål med, ja, noget fars i, en slags. Et lille walk-in-closet, som bliver brugt som sådan et opmagasineringsrum med en støvsuger og nogle tomme flasker. Der lugter umiddelbart meget røget. Måske et rygerum. Det er smart. Så kan man gå herind og ryge. Og så er der badeværelset, som er meget, meget 70'er-agtigt, med hvide klinker på væggene, småstens-agtigt gulv. Der står en tom 1,5 liters colaflaske ved siden af toilettet. Og så er der et meget, meget, meget, meget blomstret badeforhæng, som ikke rigtig hænger ordentligt mere. Der bliver skrænget helt enormt meget inden fra naboen. Inde ved siden af bor der en, der ifølge døren hedder Yasmin Faraj Ahmed. Det er virkelig underligt. De råber og skriger derinde. Jeg har lyst til at gå ind og banke på, men jeg aner jo ikke, hvad de skændes om, for det foregår simpelthen på et sprog, jeg aldrig før har hørt. Jeg står og kigger ud af dørspionen for at se, om der kommer nogen ud af døren derinde. Nu tændte lyset i opgangen. Måske er Tingbjerg det eneste sted i Danmark, hvor nu åbner døren. Det er en mand, der står skændes med en dame. Og så står der også et lille barn og holder sig for ørerne i lyserødt tøj. En lille pige. Jeg aner ikke, hvad de skændes om, men det ser meget voldsomt ud. Det lille barn græder og holder sig for ørerne. Nu lukker de døren igen. Måske Tingbjerg er det eneste sted i Danmark, hvor folk bruger deres dørspioner. Jeg har i hvert fald aldrig brugt en dørspion før. Nu åbner de døren igen. Og lukker den igen. Det er meget underligt, det der foregår. Det er som om, der hele tiden er en, der er ved at gå fra det voldsomme skænderi. Men så fortryder de. Nu åbner døren igen. Det er hele tiden manden, der er på vej ud derindefra. Damen derinde skriger vanvittigt meget. Jeg tror aldrig, jeg har hørt nogen skrige så højt. Det ser ikke sådan voldeligt ud, så jeg tror ikke, jeg skal ringe til politiet. Men jeg burde helt klart skride ind. Jeg har ikke engang været i den her lejlighed en time. Og der er allerede rabalder i gaden. Nu vil jeg prøve at gå ud i opgangen. Nu stoppede det. Jeg stod lige ved siden af døren. Med mine nøgler i hånden. Ind i en postkasse. Hvor nøglerne tydeligvis ikke virker til. Det er virkelig et dårligt alibi for at snage. Men jeg har helt sikkert tænkt mig at besøge naboen derinde. Jeg tænker bare, at lige nu det er et dårligt tidspunkt. Så er jeg hjemme. Jeg bor lige over for et busstoppested. Lad os se, om der er nogen hjemme. Jeg tror, det er her. Prøver vi at ringe på. Hej. Jeg hedder Dudu, og jeg kommer fra Radio 24/7. Det er en radiostation. Og jeg vil bare lige sige, at jeg bliver din nye nabo. Jeg flytter ind her. Åh, du flytter ind her. Okay, mange tak. Og hvad hedder du? Jasmin. Og hvad hedder du? Jeg hedder Dudu. Dudu. Okay. Tak så. Hvornår flytter du? I dag. I dag? Okay, det er fint. Det har meget godt. Jamen, tak, men... Velkommen. Er du lige stået op? Jeg har lige gået på hospitalet. Hvad er der sket? Fordi jeg brækker min ben. Hvordan er det sket? Jeg har været ung for, og jeg løber til bussen, så helt min hånd, jeg gør den sådan der. Og må jeg prøve at se det? Hvad? Må jeg prøve at se? Ja. Og hvad har de gjort ved det? Jeg har selv købt den der. Så de går lidt ondt nu. Ja. Og hvad sagde de på hospitalet til dig? Det er ikke brækket, men bare en almindelig smerte. Forstuning? Hvad? At du har forstuet din arm, din hånd? Ja, måske forstuet, ja. Er det din datter? Ja, det er min datter. Og hvad hedder hun? Nergis. Nergis? Hej. Hej. Jeg ved, der er nogen, der bor her. Er de flyttet? Nej, de bor her stadigvæk. Vi lejer bare lejligheden af dem. Nå, I lejer bare for en fremleje. Okay. Men taler du med dem, der bor derinde? Nej, jeg kender dem ikke. De er kun unge drengene. Jeg har kun sige hej til dem. Og hvem bor du herinde sammen med i din lejlighed? Jeg bor alene, men jeg har min bror i dag på besøg, fordi jeg har det lidt skilt. Ja. Og hvor mange børn har du? 2 børn. Jeg er helt alene mor. Hvor er faren henne? Jeg slår op med ham. Ja. Må jeg have lov til at komme ind og sidde og vente ind hos dig ind til... Christoffer, som jeg bor sammen med, han kommer hjem. Okay, jeg skal lige tage tøj på. Ja. Er det okay? Jeg venter. Jeg tager lige min kuffert, mand. Tak. Her dufter dejligt. Hvad er det, her dufter af? Det er mad. Hvad er du i gang med at lave? Jeg har lavet mad. Varm kebab. Mm. Og hvem er den lille pige, der står der? Det er min pige. Hvad hedder hun? Fana. Zainab? Ja, Zainab. Hej, Zainab. Hej. Spiser du en kiks? Og hvor gammel er du? 5 år. 5 år. Går du i skole? Ikke nu. Hvornår skal du starte i skole? Det er til sommer. Skal du starte her i skole her i Tingbjerg? Hvor ligger skolen hen? En tæppe. Her i Tingbjerg. Og kender du nogle af dem, du skal gå i klasse med? Men ikke nu. Ikke nu. Nej. Jeg har en meget lang kjole på. Ja, det og det har du også. Ja, jeg har det noget også. Ja. Hvor længe har du så været alene, mor? Jeg har været for 2 år siden alene, mor. Ja. Men jeg har nogle gange min bror her, ja, fordi jeg har problemer haft det her omgang. Der er nogle folk, som kommer og altid sparker mine døren og sådan går ud. Hvorfor gør de det? Jeg kender ikke dem. Det er nogle folk, som jeg ikke kender. Aldrig genkendte. Også de har engang, jeg har købt det hele mit møbel efter, alle mine møbler var trækket ned helt, altså, jeg ved ikke hvordan. Ja, og de nogle gange, døren dukker om klokken 3 om nat. Men jeg ved ikke, hvem det er, indtil nogen. Jeg har også snakket om kommunen, de ved godt. Men ja, ellers så ved jeg ikke, hvem det er. Også skifter jeg min telefon hver gang. På grund af, altså, de ringer til mig og så alle mulige ting, som jeg ikke genkender det. Politik kunne heller ikke genkende det, fordi jeg skal lave anmeldelser hver år. Det har jeg ikke tid til. Hver år, fordi du ved, det er også svært. Hvor er børnenes far? Jeg ved ikke, hvor han er. Han bor her i Danmark, han arbejder også. Hans forældre bor der, jeg kender dem. De er gode for mig. Det er også hjælper mig nogle gange. Altså, når jeg skal passe på børnene, ikke? Når jeg skal på hospitalet eller noget andet. Ellers har jeg min søster, som bor på Gavlesvej 29. Ja, hun er også en lille mor. Ja, hun har 3 børn. Ja, vi er altid sådan, besøger hinanden. Ja. Hvorfor ved du ikke, hvor han er henne? Jo, jeg ved, men han har ikke en rigtig sted, hvor man kan befinde ham. Det er svært at befinde ham. Det var også svært med, at når han har en samtale hos kommunen, det har også svært ved at befinde ham. Nej, det skal ikke om. Så det er svært at befinde ham. Så han har ikke rigtig sted. Han bor i en anden sted. Han har altid været diskuteret og sådan noget. Hvor længe har I været gift? Det er længst i 2009. Ja. Og hvor kommer du fra oprindeligt? Landet? Irak. Ja, Irak. Og så bor jeg her for 12 år siden eller 13 år siden. Jeg kom med mine forældre. Ja. Og hvordan er det at bo her i Tingbjerg? Det er ikke godt. Overhovedet ikke, fordi jeg har blevet meget problemer her. Det er blevet meget problemer her, desværre. Hvad er det for nogle problemer? Altså med tyveri. Meget andre ting. Meget andre ting igen. Ja. Vil du gerne væk herfra? Jeg har for at vente på en blød lejlig. Det er også ikke billigt, det dyr. Ja. Kan vi sidde her i stolen? Ja. Ej, hvor bor du fint. Ja, men jeg har ikke råd op, fordi jeg lige kommer. Ja, du må gerne få. Tak. Hvad laver du til daglig? Jeg er studerende. Ja, nu er jeg færdig med HF den 26. Ja, og bagefter jeg skal uddanne i Odense. Ja, på Hospital Teknisk Assistent, som er nefrologi. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 23 år. Ja, 24. 89. Hvor mødte du din mand? Vi mødte i Facebook. På Facebook? Ja, på Facebook, ja. Og så har vi altså snakket, ikke? Og vi har haft en modfakt med første gang, mine forældre sagde nej. Og jeg blev uvenet af mine forældre, kom til København, uden mine forældre at give mig lov. Ja, og så blev jeg rabbet. Og så stoppede vi, fordi han ville ikke genkende børnene først. Okay, så stoppede vi. Der har haft kun hende den der. Stoppe med ham og ikke mere til. Så til siden, ikke? Han er kommet til mig en gang, og hvor han siger, at vi gerne kommer tilbage, og jeg skal være hende en person og sådan noget. Altså, det er noget løgn, han sagde. Og jeg skal være rigtig god mod dig. Men efter vi dyrkede 6 sammen, så blev jeg også gravet. Jeg vidste ikke, jeg var gravet. En dagen efter, han er væk igen. 3-4 måneder, jeg kan ikke kontakt med ham, kun hans forældre. Så da jeg kontaktede ham, han sagde det ikke med mig. Han ville ikke gerne hende. Han har ikke givet fædreskab for senere. Han ved, det er hans datter, men han vil ikke gerne hende. Han så har besluttet aldrig at snakke om ham. Han må godt sige med hende, men han må ikke altså tage den i munden og sådan noget. Fordi han er ikke en dårlig person. Han er rigtig meget dårlig. Var han din første kærlighed? Han var første og sidste. Jeg vil aldrig have en anden kærlighed. Hvorfor? Fordi jeg fikk meget tragisk tænke fra ham. Altså, jeg kan stole ikke på at regne mere. Stole ikke overhovedet ikke. Han gør mig meget ked af det, da jeg var. Da jeg var 18 år og 19 år. Først da jeg lige blev... Ja. Så ville jeg aldrig komme mere. Jeg mistede mine forældre på grund af ham. Jeg lige kom tilbage med mine forældre. Så de ville gå og snakke med mig. De har faktisk bare, de har ret til at sige nej. Men jeg kørte efter dem. Mm. Hvorfor bliver du ked af det nu? Fordi jeg husker det dårligt, ikke? Jeg kan ikke lige huske det gamle dag. Jeg har haft det rigtig meget dårligt. Hvor dårligt var jeg med to børn og første en børn og helt alene, og man har ikke forældre. Man har ikke noget, jeg kender ikke noget her i København. Men eftersom mine forældre snakkede med mig, og de vil, altså jeg lovede dem, at jeg tog med ham tilbage. De sagde, hvis jeg skal tage ham igen, så det bliver snakke med mig. De har ret, fordi de kender ham. Han er en dårlig person. Han diskuterer det altid. Altid. Man kan næsten ikke sige ham, han er vågne. Ja. Hvor boede du før? Jeg boede i Nørrebro. Sådan, det var Tvileværsgade eller sådan noget. Ja, i Nørrebro lige sådan noget station. Ja. Vi boede sammen med min søster. Ja, vi har boet to. Min søster med hendes mand. Vi boede sammen, ikke? Og bagefter, jeg flyttede her, men ikke den her lejlighed. Sammen med min søster, den 29. Vi boede sammen. Men en måned så, efter får jeg den her lejlighed til mig alene, så flyttede jeg alene. Hvor bor dine forældre? I Holbæk. De bor i Holbæk. Og du har lige fået kontakt med dem igen? Ja, lige for et år siden, men nu det blev med, jeg bedre. Efter jeg gik med ham, og de vidste ikke, at hvis de ved nu, at de er hans datter, så vil de ikke snakke med mig igen. Hvorfor vil de ikke det? Fordi de vil ikke mig, at jeg går tilbage til ham, for jeg har lovet dem. Fordi han er, de kender ham, en dårlig person. De kender, fordi min bror og sådan, og jeg har rigtig meget brødre, 6 brødre, 4 søster. De kender ham rigtigt, at han er en dårlig person. Hans forældre kunne ikke få fat i ham, altså. De ved, men hans forældre, de er meget gode. Jeg kender dem. Men han er ikke god. Hvor mange børn er I alt i alt? 11? Min familie? 11, ja. 6 drenge, 4 bier. Jeg har en søster på 16 år nu. Så har jeg en dreng på 10 år. Min mor. Så min bror på 13 år, ja. Han er født i Danmark. Og vi skal også, ja. Nu sidder I jo foran mig 3 virkelig skønne mennesker. 2 piger og en kvinde. Mm. Hvordan har I det sammen? Det er rigtig godt, vi har med sådan. Det er det bedste, man har en mand med til siden. Det er meget bedst. Vi er altid her, vi går og spørger om aftenen. Og så har jeg også mange gange besøgt min familie. Min familie, eller, fordi min familie er også stor. Min store bror, de har også børn. Min store bror, det er en stor, han har 6 nu. Han har 4 piger, 5 piger og en dreng. Min anden bror, altså mindst, han har 2 piger og en dreng. Så vi er stor familie. Min store søster, hun har 4 med en pige. Så vi er stor familie. Så jeg går nogle gange hos min storebror, eller nogle gange min mor, eller... Ja. Vil du gerne have flere børn? Nej, overhovedet ikke. Jeg skal bare tænke på en kæreste. Jeg vil ikke have en kæreste mere. Ellers så vil jeg ikke have nogen børn i øjeblik. Det er 2 børn, det er meget nok. Og jeg har altid ønsket piger, så jeg fik piger. Så det er min ønske. Ved du hvad, jeg lagde lige mærke til en ting, at din dør er meget anderledes end den dør, som jeg skal ind af lige om lidt, hvor jeg skal bo. Den er anderledes, jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, hvad der skete lige pludselig, da jeg kommer på fjerdsom, de ligger noget. Den skulle ikke være sådan, faktisk. Men jeg ved ikke hvorfor. Men det er normalt. Ja. Hvad er det, der er normalt? Min dør, men deres dør er dem. Jeg ved ikke, hvorfor de har, for eksempel, den er helt dækket. Ja, men min... Det ved jeg ikke så, hvad der er sket. Men du fortæller, at du har fået sparket din dør ind mange gange? Mange gange, de har fået lavet den. Det er kommet og lavet den. Og de har lige lavet min postkasse i dag. Den har bare åbnet i 3 måneder, fordi efter de har skørt den ned, ikke? Så er den blevet pakket. Hvor jeg ikke har... Så jeg lige kommet i dag, Torben, han er her. Du kender ham måske? Er det viseverden? Ja, ham der kommer her og laver det, tænker jeg, ikke? Så... Og hvad siger Torben til, at han skal komme her så mange gange og lave ting på din dør? Det er rigtig mange gange, han kommer, men han er sød med, han er rigtig sød. Ja. Men det ved jeg ikke, hvorfor dem, der gør sådan ting. Jeg kender dem, jeg vil meget gerne kende, men jeg har, det er svært. Mm. Men tak, fordi jeg måtte komme ind og sige hej. Må jeg komme igen en anden dag? Du må gerne meget komme. Jeg er altid her. Ja. Tak skal du have. Jeg står lige nu i en lejlighed på 5. sal i højhuset i Tingbjerg hos Gert. Det er ikke for vildt, det er ikke for vildt. Det er det ikke. Men det er meget godt, ikke også? Det er sådan, jeg har gjort så hyggeligt og pænt, som jeg overhovedet finde på. Ikke? Ikke? Skal vi prøve at gå ud på din altan? Jeg vil gerne skål før jeg går ind til kvæl, det er der hjemmefra. Velkommen i strand, lige vi skål først, ikke? Jeg har bevæget mig op i højhuset, fordi jeg har hørt, at her finder jeg den smukkeste udsigt. Tingbjerg er smuk. Det er Gerts altan. Gert samler på politiskilte. Er det en masse god plads, synes jeg? Hva? Er det en masse god plads? Hva? Jeg bor den aldrig hver uge. Jeg bor den aldrig. Jeg har bor så ondt, jeg bor den aldrig. Hvorfor bruger du ikke altanen? Hver uge, jeg kan ikke se mig klog. Skud. Der er det Tivoli, som jeg har. Du går i Tivoli? Ja, hvad skal jeg sige klog for lidt? Det bliver man dogen af. Værsgo. Kan jeg sige det? Hva? Ja. Så længe man kan, skal man også ud af døren. Først begynder du i kasse, så bliver man altså, man skal gøre mig, som man kan. Der kommer til at være i kasse, siger man, at jeg bare gør mig, kunne jeg. Så er to kører det. Kan jeg sige det? Du har lavet den her lille trappeafsats. Ja, det laver jeg selv. Kønnet brejer og klasse sammen. Og så er sådan en kant på det her, sådan en kant. Gert, hvad har du arbejdet med? På Kastrup Glasværk. Så er det her, hvad jeg arbejder med, jeg er jo en fin mand. Min arbejdsmand. Jo, det skal man lave. Ja. Så den her ser jeg den der. Så har jeg købt det sådan her. Sådan en kant der for at stige. Sådan en metal. Kan jeg bruge på, for at vi på kanten. Det er en meget smuk trappeafsats. Ja, sådan går jeg lige fælde noget. Kønne brejer og skruer og noget. Sådan. Ja. Sådan går jeg lave mine ting selv. Hvad har du ellers selv lavet? Jeg er ikke meget, men bare det der. At nu skal jeg støtte, så kan jeg ikke lave det selv. Ja. Man skal ligesom selv og finde ud af selv. Man kan ikke sige, det giver kærlighed, jeg skal. Sådan har jeg lavet det. Så nu skal bare lige snart til at gøre rent til. Du har en lille blomsterkasse. Ja, den ser jeg jo mange blomster. Det ser jeg købt sig lige i gang. Jeg må selv lave også. Men man får plads til det bliver den ene dag, den anden dag for at købe den. Gert, jeg har fundet et billede på din kommode. Ja, det. Hvem er det her? Nej, det var din svenske dronning. Hvorfor har du et billede af hende? Det er for min, det er for min sorg af min søsters søn. Sorg, hvad det kaldes. Han har fået ham. Han har fået det. Så jeg ved, om jeg går, hvem det er godt. Ja. Det får jeg ham, så sætter bare der. Så har du kigget på. Nu er fint at kigge på. Ja, jeg har bare så meget, skulle jeg der. Ja. Og du har boet her siden 1970? Ja, jeg har bestemt. Ja. Hvordan er Tingbjerg? Ja, man hører så meget dårligt om det, ikke også? Men så gør det heller ikke mere. Jeg har aldrig mærket noget. Jeg har aldrig signeret nogen her. Og folk er så stille og roligt. Der er ikke nogen med rømstik eller ballade eller noget. Det er ikke her, der foregår. Hvad er det, der står herovre i hjørnet? Det er en riffel. Det er fra gammel tid. Nu kan jeg ikke lide, at det er fra. Jeg har en imponere. Og hvad er det, der hænger på væggen næsten lige ved siden af riflen? Det er pistoler. Altså, ja, pistoler. Men altså, du er... Prøv at se på, om det er det, jeg skal se. Er det den, Dimon? Det er våbentilladelse. Ja, det er det. Ja. Hvis man ikke er det. Ja. Ordentligt tingen. Hvornår er de pistoler fra? Jeg var virkelig, inden for 43, så den ene af den. Det er ret ny. Det kan jeg ikke på, det kan jeg ikke huske. Men altså, de er jo nogle år gamle. Altså, men hvornår, det kan jeg ikke lide nu, det kan jeg se. Den er godt nok tung. Ja, det er det. Det er noget, der er vej til. Det er kram. Ja. Den er ikke let, vel? Nej, den er svær med. Det er ikke. Nå, det er jo noget, det er bånd på, det er, men altså, den er jo en seksløber. Altså, når man skyder, så tænker jeg, seks patroner kan være der. Ja. Den er god. Det er kram. Jeg kan godt lide den her, skib det. Og den er mere moderne, den der, den mere moderne. Den der er fra 40'erne, den der, som hun er fra. Ja, sådan der ser jeg her. Det er godt tungt, ikke? Hold da. Det er tungt ting. Hvilket land kommer den fra? Den danske. Det er fra en... Jo, den danske. Den danske. Den er faktisk også... Det er Søværnes skamme. Men det er den der militære, den der. Indtil 43, den der. Kan jeg vide, hvem den har skudt? Det vil godt vide. Den er nok ikke. Det er nok ikke, tror jeg. Men den er flot, ikke? Den er jo helt uden noget ris eller noget. Virkelig pænt, ikke? Hvad er det her? Det er en gasmaske fra krigstid. Jeg vil lige pusse af, så putte min æske der. Det æske, jeg hører det til. Hvad står der? Civil gasmaske, ja. 1938. Ja. Den her husvagterne under krigen. Husvagterne. Gert, hvor sover du henne? Ja, den er. På sofaen? Ja, det er der. Ja, hun har hovedet så meget, jeg finder hende. Du har en drømmeseng stående, du sover på? Ja, jeg drømmer godt. Alt muligt fint. Nej, jeg kan ikke huske, at det er filter. Hvor gør jeg den? Det skal se her på filter. Det er sådan et værd, kæreste for. Den er fra krigstid. Kan du se det? Fra 40, som er fra. Det står jeg på, hvem er det? Det er derfra, og det er jo pap, jo. 1938. Så er det på. Kan du se det? Nå, det kan du ikke. Ja. Det er husagten her, det er husagten omkring her, den der sådan gasvasker. Ja. Det var lavet af pap, for det var ikke hurtigt så meget dengang med omkring, ja. Så det var det der. Jeg vil ikke gøre en stem, så du. Men der er sådan noget rente, nu skal jeg gøre resten færdigt på det. Det skal have vejen, det kan jeg flyve rundt. Det skal... Jeg har så mange ting, jeg har hurtigt så mange ting i gang, ikke? Så det er, at jeg kan flyve rundt der, kan se. Tak for rodet, og tak fordi jeg måtte besøge dig. Og tak fordi du lukkede mig ind for at se din udsigt. Nej, det er ikke så meget. Det var ret rimeligt godt, det jo. Vil du følge mig ud? Det vil jeg nok gerne. Ja. Ja. Kan jeg så kom godt hjem, ikke også? Tak for i dag. Du er slet ikke også, ikke også? Du kan komme sin zone, som hjemme går ind. Du går ind nu. Ja. Ja, jeg gør det ikke. Vel, kan godt hjem, ikke også? Vel. Tak for mit søge. Vel. Jeg sidder lige nu på en grøn mælkekasse ved Tingbjerg Bibliotek Center Crossroad. Og ved min side sidder der... Ja, hvad hedder du? Gonzo. Og hvad hedder du? Katrine. Og hvad laver I her på ruten? Vi sidder på toget og ser, altså, jeg kan se, at træerne, det mangler regn. Det er det eneste. Ej, jeg ser en masse mennesker, som ikke kommer fra Danmark, men er kommet til Danmark, og godt kan lide at være i Danmark. Dem ser jeg på. Hej. Og ja, det er det. Men hvad laver I her? Ja, jeg drikker bare lige på tiden. Ja, masser af bare, man. Fuck det endnu. Ja, det er ikke rigtigt, hvad Katrine laver. Men det er jeg drikker masser af bare, man. Fuck. Skøl op noget, man. Fuck, man. Jeg tror, jeg knipper Katrine, hvis jeg ikke ser fodbold. Grøn knipper Katrine. Jeg har lige spist frokost, og nu vil jeg bevæge mig ind i kiosken og købe mig en liter vand. Hej. Jeg skal bare bede om den her. Og så skal jeg bede om en pakke tyggegummi, og så tror jeg, den der. Eller har du ikke noget af det der sådan tyrkiske tyggegummi? Nej, desværre. Tak. Også, men ved du hvad, hvis jeg nu tager den der med oveni. Og du bor her i Tingbjerg? Ja, ja. Jeg bor her. Og så arbejder du her i kiosken? Ja. Det er det eneste, jeg gør. Hver dag? Hver dag. Er det din kiosk? Ja, det er min kiosk. Og hvor længe har du haft den? Jamen, jeg har haft den i 8 år. Og ja, jeg er meget glad for at være her. Det er et hyggeligt område. Hvor længe har du boet her? Jeg har boet her i hele mit liv, faktisk. I 30 år eller sådan noget. Så ja. Hvorfor valgte du lige at blive... kioskbestyrer? Det er fordi, at det var den eneste mulighed, jeg havde. Fordi familien havde kioske, og så var det nemmere for mig at gå ind i kiosk. Det var derfor, det var ikke sådan noget specifikt, jeg gik efter, altså. Havde du en drøm om noget andet? Det kan vi ikke. Når vi har forældre, der ikke ved så meget om systemet, og der selv arbejder i fabrik og har 7 børn, skal forsørge dem. Og det eneste, de tænker over, det er, at jeg er syg, hvornår de skal giftes væk. Så har jeg ikke haft særlig store drømme. Men dem, jeg sidder i nu, det er ikke en del af min drøm, men jeg må da sige, at jeg er meget tilfreds. Er du blevet gift væk? Ja, jeg har 4 børn. Jeg har 4 drenge, og de er rigtig dejlige. Den ældste er 12, og den yngste er 1,5. Så jo. Så du blev mor som... Nej, jeg er ikke 30 nu, vel? Nu har jeg boet i Tingbjerg i 30 år. Det er, jeg er 33. Jeg blev mor som 22. Ja. Så... Hvilke drømme har du så for dine fire sønner? Jeg har drømme for mine børn. De skal have uddannelse og arbejde 37 timer om ugen. Og skal helst ikke være selvstændige, i hvert fald ikke i Danmark. Fordi at være selvstændig i Danmark er at fængsle sig selv. Der binder man både arme og ben, og plus man får aldrig noget plus. Jeg mener kun, man går baglæns. Man skylder her, skylder der, skylder her. Så jeg ønsker for dem et bedre liv, end hvad jeg selv har fået. Ikke fordi jeg er utilfreds med mit liv, men et bedre liv, end hvad jeg selv har, ikke? At de skal kunne have lidt mere familiesamføring, i stedet for at enten er det mig, der sidder i butikken, enten er det min mand. Vi er jo aldrig sammen, altså for at kunne forsørge de her fire børn, for ikke at gå for lidt og skulle sidde på kontanthjælp. Så har vi valgt butikken, jo. Hvad tid åbner kiosken egentlig? Altså, det er sådan lidt forskelligt. Mellem 10 og 11. Og hvad tid lukker I? Klokken 12. Så kan du godt se, det er ikke noget, jeg ønsker for mine børn, vel? Og vi har åbent alle 7 dage om ugen. Fordi har vi ikke det, så har vi jo ikke råd til at køre rundt. Så... Derfor ja, jeg har store drømme om mine børn, og de skal have en uddannelse, og de skal være mere integreret. De skal have meget mere, end hvad vi kunne. Ikke fordi jeg tror, jeg ikke ville kunne opnå noget, jeg ville kunne opnå rigtig meget, men jeg har bare ikke haft den stærke baggrund. Men det har de. De har deres mor. Har du nogen form for vrede mod dine forældre over, at du ikke... Overhovedet ikke, fordi at de har givet mig alt, hvad de kunne. Altså, hvad skulle jeg være vred på min mor for? Hun døde, da jeg var 3 måneder. Det kan jo ikke være. Altså, min far, som har passet 7 børn, og vi er velfungerende alle sammen, og vi passer vores arbejde, og vi kan fodre vores børn, og vi har det godt. Vi er sunde og raske. Hvad skulle jeg klage for? Der er ikke noget, jeg kan bokke ham for, jo. Jeg synes, han har gjort et rigtig flot stykke arbejde. Jeg har 4, og jeg kan mærke det hårdt. Han havde 7. Så der er ikke noget vrede. Jeg har kun kærlighed til ham. Og glæde til ham, at jeg faktisk er... Han har sørget for, at jeg er i det land, at jeg kan motivere mine børn, ikke? Så... Du skal ikke have en 5. Nej. Nej. Ikke når man har 4 drenge. Så skal man ikke have 5. Så har man nok i dem... Hvem er det, der sidder over i hjørnet? Det er en bror. Din bror? Ja, det er min bror. Det er min lille bror. Og han går også i skole af fornuftig dreng. Han sidder her for at passe på mig. Hvad kan der ske med dig? Der kan ikke ske noget, men sådan er vi muslimer. Vi er der for hinanden hele tiden. Man ved jo aldrig. Så han er der bare. Hvad skal han gøre derhjemme? Han har lavet sin lektie, og nu sidder han og passer på sin søster. Det er da kun godt og sødt. Og hvor længe har han passet på dig? Så længe han har været her. Så længe han har eksisteret. Er det ikke det, en bror gør? Om jeg også sad derhjemme, så havde han vel også været der. Og hvem passer du på? På mine unger. Og hvad med din mand? Hvem passer på ham? Ja, han passer ligesom på os. Han har ikke brug for, at jeg skal passe på ham. Han er manden, jo. Kender du så de fleste her, Tingbjerg, i og med, at du har en kiosk her? Jeg kender alle herude. Når man har boet her i så mange år, så kender man jo alle. Jeg kender jo forældrene og forældrenes børn og deres børns børn. Det er, den første række skal I ikke tage af. Tag de nederste 2 rækker, det er halal. Ja. Hvad er der i den første række? Der er svinegelatin. Så det, der er så mange muslimer her i området, at vi faktisk sørger for at fortælle, hvad for noget der er halal, og hvad for noget der ikke er halal. Det er også derfor, vores børn de kommer her til os, ikke? Fordi de ved, de kan gå ned i den der Tingbjerg-kiosken, og der sørger de for at fortælle, hvad der er halal, hvad der ikke er halal. Er der nogen cigaretter der på hylden, der er halal? Det er der ingen. Alt cigaretter er ikke halal. Så er det haram? Det er haram, ja. Det er det. Det er lige så vel haram som øl og spillehal. Men det, der er forskellen mellem slik og cigaretter og spiritus og spillehaller, det er, heldigvis har Danmark den regel, at man skal være over 18. Og det vil sige, børnene, de har ikke så meget viden. Og vi skal beskytte dem. Det står vi til ansvar for. Så føler jeg, for at gøre mig selv ren, så er det min pligt at sige til dem, det her er det rigtige, og det her er det forkert. Men kommer der en ung fyr eller en ung dame ind ad døren og siger til mig, de skal have en øl, så behøver jeg ikke at fortælle den person, at det er haram. De har selv muligheden for at vælge fra. Så der føler jeg mig ikke forpligtet. Har du nogensinde drukket en øl? Heldigvis ikke. Bare lugten er nok til at falde over. Alhamdulillah, det må jeg sige, ja. Ved du hvad, det stinker så meget, at jeg har ikke, tanken har heller ikke været der. Men det er jeg opdraget med, ikke? Jeg tror også, det kommer hjemmefra, hvordan man bliver opdraget. Hvad hedder du egentlig? Jeg hedder Nadia. Jamen, tak fordi jeg må tale med dig, Nadia. Det var så lidt. Jeg er vendt tilbage til kontakten på ruten. Nej, goddag. Jeg hedder Hanne Christensen. Og jeg hedder Dudu. Goddag, Dudu. Vi har sådan et lækker kolonihavehus, der ligger nede ved Prangnyshavene. Og for et par år siden, der var der nogen, der satte ild til det. Ja. Så vi må... Vi fik et nyt hus. Ja. Og det har brugerne selv bygget. Ja. Så nu er jeg medlem dernede i fritidshuset, som det hedder. Hvor længe har du kommet her i kontakten? Siden jeg var 50 år. Ja. Og hvor gammel er du? Mig? Jeg er næsten 54. Ja. Bor du her i Tingbjerg? Jo, jeg har boet her i snart 11 år. Ja. Til næste juni. Ja. Hvad laver du så i Tingbjerg? Kommer i kontakten. Og så ned i kirken. Så vi var i skoven og holdt gudstjeneste. Vi var to sogne. Altså en fra Højt Ladsaxe og en fra Tingbjerg. Ja. Er du kristen? Nej. Behøver man at være det? Er du kristen? Nej, men jeg tror på Gud. Ja. Det er også meget godt. Hvad tror du på? Amen, men jeg betaler det, da jeg tager til kirken. Nu grunden til, at jeg er kommet her, det er fordi... Jeg har det sådan psykisk dårligt, for jeg har lige mistet min kæreste. Han blev 59 år. Han døde her den 4.3. 2014. Så jeg var ved at arbe mig ud af sorgen. Hvad skete der? Han drak sig ihjel. Han synes ikke rigtig, han passede ind i samfundet. Så han kunne have blivet 60 år her. Den 30. marts. Så han fik lungebetændelse og hjertestop. Han havde fået at vide, at han ikke må ryge. Ryger du? Nej. Det gør jeg godt nok ikke. Men man må holde sig til det, man kan tåle. Hanne, har du lyst til, at vi sætter os ud i gårdhaven sammen? Jo. Skal vi sætte os her i solen? Jo, men det der bord, det er tørt. Skal jeg tage din pose og lægge den her op på bordet? Ja. Hvad har du i posen, Hanne? Lidt forskellig. Ja. Nu, det jeg sagde før angående, hvad hedder det, kolonihaven, så har jeg været nede og købe margueritter. Jeg fik tre blomster for en tyver. Ja. Så dem skal du ned og plante? Jamen, de er kommet derned. Ja. Nu bor jeg i opgangsbofællesskab. Nede i Ulstedhuset. Og det er også meget godt. Ja. Hvor er du i din sorg? Ja, altså, for det meste har jeg det meget godt. Ja. Hvordan mødte I hinanden? Jamen, vi mødte hinanden i 68. Så det er nogle år. Så var vi ude at køre på motorcyklen. Det var en Honda 400, så jeg sad bagpå. Og så kørte vi til Viborg. Så det tog godt og vel 8 timer. Og så skulle vi også hjem igen på motorcykel. Og så var der ikke mere benzin på. Så jeg blev... Jeg blev sat til at passe på dyret. Altså, det var motorcyklen. Det blev kaldt dyret. Ja. Hvor længe passede du på den? Indtil han kom med noget hvad det hedder, dieselolie, eller hvad det hedder. Ja, så vi kunne nå færgen. Vi var kun 5 minutter fra færgen af. Ja. Radio 24/7 har sendt dokumentaren Dødsruten. Reporterne er Aisha Dulutebe og Christoffer Eriksen. Redigering og redaktion Martin Rosbøl. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.